Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy poniedziałek, pierwszy dzień maja, jest 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w dużych sklepach strajk włoski. Pracownicy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na swoje niskie pensje i słabe warunki zatrudnienia. W tym serwisie powiemy także o międzynarodowych maturach, które już się zaczęły, i o warszawskim parku Fontan. Dziś premierowy pokaz. Duże sklepy będą jutro otwarte, ale zakupy mogą potrwać dłużej niż zwykle, bo pracownicy handlu zapowiedzieli protest. Ma on polegać na bardzo skrupulatnym wypełnieniu obowiązków w zgodzie ze wszystkimi przepisami. A dlaczego zdecydowano się na taki strajk, tłumaczy Alfred Bujara z Solidarności. Nadal się płaci najniższą krajową w handlu. Pracownicy pracują za 2-3 osoby, są przeciążeni. Przyszedł czas, żeby upomnieć się o swoje prawa i pracownicy wzięli sprawy w swoje ręce, tak można powiedzieć. Zwracamy się poprzez ten protest do pracodawców o to, żeby rozpoczęli z nami negocjacje. Dorota Lewosińska, która pracuje w Tesco, mówi, że od kilkunastu lat jej pensja jest tak samo niska. Nasze pensje szacują się w granicach 1700 zł netto. Pracuję w Tesco od 14 lat i ta pensja jest cały czas stała. Stajemy na głowie, żeby naszym klientom sprostać i żeby byli oni zadowoleni. To ich niezadowolenie, tak, ta frustracja, która się przekłada na nas, wynika właśnie z tego, że po prostu brakuje nam rąk do pracy. Według związkowców w jutrzejszym proteście ma wziąć udział kilkanaście tysięcy pracowników zatrudnionych w dużych sieciach handlowych. Po długim weekendzie w czwartek zaczną się matury we wszystkich szkołach w Polsce, a już dzisiaj egzaminy pisali zdający międzynarodowy egzamin. W naszym kraju taką maturę można zdawać od prawie ćwierć wieku. W tej chwili w blisko 40 szkołach. Z młodymi ludźmi, którzy zdecydowali się na taką formę, rozmawiał nasz reporter Grzegorz Maciek. 6 przedmiotów i od 14 do 16 egzaminów. Wszystkie w języku angielskim. Tak wygląda międzynarodowa matura. Pozytywnie pani profesor nas przygotowała bardzo porządnie do tych matur. Ten egzamin jest o tyle przyjemny, że jeżeli się ćwiczy w domu, zdaje się być kolejną próbą. W tym roku doszedł dodatkowy stres wywołany sytuacją międzynarodową. Myślałam o studiach w Szkocji. Teraz trochę pozmieniały się moje plany, również ze względu na cały Brexit. Zdawanie matury tak naprawdę rozpoczęli już kilka miesięcy temu od egzaminów ustnych. Musieli także między innymi napisać pracę dyplomową. Są to rzeczy, w które włożyłyśmy bardzo dużo czasu i pracy, ale są to już rzeczy, które składają się na tą ocenę maturalną. To daje takie poczucie spokoju. Za każdy zdany egzamin można dostać 7 punktów. Każdy jest ważny w końcowej klasyfikacji, bo to przepustka na wymarzoną uczelnię. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Amerykański system obrony przeciwrakietowej w Korei Południowej osiągnął wstępną zdolność operacyjną, pisze agencja Reutera, powołując się na anonimowych przedstawicieli władz USA. Nowoczesny system TAT ma chronić przed pociskami rakietowymi komunistycznego reżimu Korei Północnej. Protestuje przeciwko niemu rząd w Pekinie, który boi się, że potężny radar może zmniejszyć skuteczność chińskich systemów rakietowych. Wczoraj Seul poinformował, że Waszyngton zgodził się zapłacić $1 miliard za właśnie ten system obrony przeciwrakietowej. Kilka dni wcześniej prezydent Donald Trump mówił, że koszty powinna ponieść Korea Południowa. Po zimowej przerwie na Podzamczu w Warszawie właśnie teraz zaczyna się premierowe widowisko w parku Fontan. Tym razem woda, światło i dźwięk opowiadają historię legendarnego potwora bazyliszka. Mieszkańcy i turyści, którzy widzieli poprzednie widowiska i próbę przed dzisiejszym spektaklem, mówili, że bardzo im się taka atrakcja podoba. No, efektowne widowisko, fajne, bardzo ładne. Podobne już do tego, co się dzieje na świecie. Tam Barcelona też mają piękne, także tu już się zbliżamy. Można oglądać wspólnie jak w kinie. A z tych zeszłorocznych pokazów, co najbardziej zapadło w pamięć? To było niesamowite. Głębia tej tury wymiarowości była wydobyta i to wszystko wyświetlone na wodzie. W ubiegłym roku pokazy Fontan w Warszawie obejrzało prawie 1 000 000 osób. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 22. O pogodzie jeszcze parę słów. Tej nocy słabe lokalnie opady na południowym zachodzie i na południu Polski, ale w tych regionach będzie najcieplej, bo od 5 do 7 stopni, w pozostałych od 2 do 4. Na północnym wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 3. Jutro na północy i na wschodzie będzie dużo słońca, w innych regionach ma się chmurzyć i padać. Na Podkarpaciu burze, ale na Podkarpaciu najcieplej, bo w Przemyślu nawet 19 stopni. W Krakowie i Kielcach 15, w Warszawie, Olsztynie 14. We Wrocławiu i Koszalinie 13, a w Gorzowie Wielkopolskim 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiwat Sejm, wiwat Król, wiwat wszystkie Stany. A jak to było naprawdę? Moim gościem w specjalnej audycji Historie jak z książki będzie profesor Zofia Zielińska. Przeanalizujemy nie tylko źródła pisane, ale też popatrzymy okiem historyka na tak słynny, jak nieścisły obraz Jana Matejki. I porozmawiamy o tym, dlaczego dzień 3 maja tak długo był świętem zakazanym. Szczęśliwie już nie jest. Zatem zapraszam w środę w południe, Marek Stremecki. Autopromocja. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Kremlowski zegar zwierzy, tej najbardziej znanej, z największą rubinową gwiazdą, wybił właśnie nam kurantami znak, że powinniśmy zacząć już naszą audycję, której bohaterem jest Maciej Jastrzębski. Nasi słuchacze znają Maćka Jastrzębskiego jako korespondenta z Moskwy, który relacjonuje bieżące życie polityczne i nie tylko w naszych audycjach. No a czytelnicy znają go jako autora wielu książek. O tym spotkaniu przypomniały nam kremlowskie kuranty, więc zacząć musimy na Placu Czerwonym. Plac Czerwony spał już troszkę, kiedy o nim mówiła mi przewodniczka śliczna ma po Moskwie, Natali. Plac Czerwony stał się biały, gdy śnieg dywanem legł i obok mego śladu znaczyła mały Natali. Grób Lenina, Kremla, masyw wielkiej rewolucji czasy zaliczyłem w mig, po czym śnieżycy żeśmy poszli, aby wypić w kafę Puszkin. Łyk czekolady, łyk. Dzień dobry Państwu. Witam z Placu Czerwonego. Zdejmę tylko kurtkę i zaraz jest to plac. Pozdrawiam. A Ernest niech robi swoje. Natalii, Natalii. Klub Trójki. Tak, a ja rzeczywiście wiem, co mam robić i zapowiem Tymona Tymańskiego z zespołem, który będzie śpiewał m.in. piosenki z płyty Zatrzymaj wojnę. Witam bardzo serdecznie. Patrzymy się, nie tak. W rodzie sokach всегда. Codziennie wapiać galuboje, to żel jest, to że wodzduch i ta że woda, tylko on nie wiernął się z boja. To żel jest, to że wodzduch i ta że woda, tylko on nie wiernął się z boja. Mnie teraz nie paniać, kto że praw był z nas, w naszych sporach wiesna i pokoja. Stało mnie nie chwatać jego tylko сейчас, когда он не вернулся из боя. Стало мне не хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Ignacy Pier, nie brat oraz Gabor, wdruk zamiecił, ja nas była dwoje. Dla mnie buta wietran zadulo kastior, kiedy on nie wiernulca i zwoja. Dla mnie buta wietran zadulo kastior, kiedy on nie wiernulca i zwoja. Nasi mjortwy nas nie stawia w wiedzie, nasze pawsze, jak ci sobie. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам не места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь родному только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь родному только кажется мне, это я не вернулся из боя. Właśnie, przed chwilą był na Placu Czerwonym, a teraz już powinien być w naszym studiu Maciej Jastrzębski, bohater dzisiejszego naszego spotkania i tej audycji. Tajemne siły, o których napisał książkę z podziemnej Moskwy, powodują, że tak szybko znalazł się z Placu Czerwonego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Napisałeś taką książkę, Tajemnice podziemnej Moskwy, w podtytule... To ja chciałbym o tej Moskwie naziemnej z tobą porozmawiać, którą przemierzasz codziennie. Dobrze? O Moskwie porozmawiamy dzisiaj. Próbujmy, chociaż ja bardziej znam Moskwę z podziemi i w tej chwili nie odnoszę się w ogóle do swojej książki, dlatego że łatwiej mi podróżować po Moskwie i przemieszczać się z miejsca na miejsce metrem niż samochodem. Chyba ja spośród obecnie jeszcze funkcjonujących, pracujących w Moskwie korespondentów pozostałem jedynym, który nie korzysta na co dzień z samochodu, bo mnie jest szybciej i łatwiej dostać się gdziekolwiek metrem. I pamiętam pierwszy rok mojej pracy w Moskwie. Jeżeli ktoś mnie zapytał, gdzie jest jakaś ulica czy park, ja naprawdę nie wiedziałem, bo ja Moskwę znałem z podziemia i od stacji metra do stacji metra. Potem troszkę pochodziłem pieszo i też nawet postarałem się jeździć samochodem w sobotę i w niedzielę, kiedy jest mniejszy ruch, żeby już nikt mnie nie zaskakiwał takimi pytaniami. To chciałem cię zapytać na początek o twoje ulubione miejsce w Moskwie, ale to zapytam o co innego. A masz jakąś ulubioną stację metra w Moskwie w takim razie? Białoruska, albo najbliżej. Rzeczywiście moskiewskie metro, przynajmniej to, które powstawało w latach 30., 40., 50., może na początku lat 60., mówię o tych stacjach, które wtedy były budowane, potrafi zachwycić, bo to nowocześniejsze. Niektórzy artyści, mówię tutaj o zawodowych fotografikach, którzy czy to z Anglii, czy z Rosji, czy ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają, załatwiają sobie specjalne zezwolenia, by sfotografować metro. Zachwycają się również architekturą tych nowszych stacji. No, mnie jednak urzeka to takie połączenie carskiego przepychu ze stalinowskim kiczowatym spojrzeniem na sztukę w stacjach, szczególnie na linii Kalcewaja i tych, które budowane były w latach 30. wokół Kremla. Tych pierwszych stacji, o, tak można powiedzieć. Czy od metra zaczynają się tajemnice podziemnej Moskwy? No dla nas najczęściej tak, dlatego że naczytaliśmy się książek o tym, że udało się utrzymać jakoś życie ludziom po apokalipsie w moskiewskim metrze. Nasłuchaliśmy się różnych historii, także mogliśmy obejrzeć reportaże, chociażby przygotowywane przez National Geographic dotyczące obiektu D6, czyli metra 2. I to nas pewnie, mówię o mężczyznach, bo panie pewnie inaczej patrzą na obce miasta. Fascynowało, no, któż z nas nie chciałby poznać takich tajemnic gdzieś tam ocierających się o szpiegów, wojsko i tajemniczą broń. To jest tylko taka warstwa, taka pierwsza, delikatna, podstawowa, której dotykamy, nie interesując się tym, bo im głębiej schodzimy i dosłownie, i w przenośni w podziemia Moskwy, tym spotykamy coraz ciekawsze obiekty i coraz ciekawsze historie. Ja oczywiście zszedłem tam, ale tylko na takim poziomie laika turysty, bo digerzy, z którymi rozmawiałem, oni nawet mnie nie zapraszali na jakieś takie szczególne wyprawy, bo na cóż ja im tam byłbym potrzebny. Więc jakby większość opowieści o tym metrze znam z drugiej ręki. Nie przeżyłem tego osobiście, ale byłem w takich fajnych sytuacjach, pewnie przez moich przewodników zaaranżowanych, gdzie szliśmy jakąś tam piwnicą i nagle oni wyjmowali cegły ze ściany i przechodziliśmy do pomieszczenia, którego teoretycznie tam być nie powinno. I na przykład w tym pomieszczeniu można było znaleźć stare maski gazowe, takie pamiętające lata 50., czy znaleźliśmy kilka takich rozrzuconych po podłodze konserw, na których była data 1943 rok. To jest takie odkrywanie przez digerów historii własnego miasta, potem dokumentowanie tej historii miasta. I jeżeli ja Państwu powiedziałem o tym pierwszym takim poziomie, o pierwszej warstwie, czyli współczesność i to, co powiedzmy sięga w głąb historii, nie tak znowu daleko, bo powiedzmy do lat 40., to jest to taki pierwszy poziom wtajemniczenia dla tych ludzi, bo im głębiej oni się zapuszczają w kolejne piwnice, niżej, tym dotykają częściej historii XIX wieku, XVIII wieku, a pewnie ci najodważniejsi, czy też najbardziej zorganizowani, mający pieniądze na tego typu wyprawy, w końcu dojdą może i do pierwszych tuneli i pomieszczeń tych podziemnych budowanych, czy to za cara Iwana Srogiego, czy jego wnuka cara Iwana Groźnego. A która warstwa tego podziemia jest najciekawsza? Właśnie ta najnowsza, ta z lat 40., ta stalinowska? To jeszcze zależy, jak spojrzymy na tę historię. Jeżeli będziemy chcieli rozmawiać o jakichś skarbach, które podobno są tam ukryte w podziemiach Moskwy, czy oto też taka jedna z moskiewskich legend, w której jest więcej niż jedno ziarno prawdy, czyli znaleźć bibliotekę Iwana Groźnego, bibliotekę pochodzącą z Bizancjum, no to ta warstwa będzie dla nich najciekawsza, ale myślę, że dla współczesnych poszukiwaczy najciekawsze jest odkrywanie tej nowszej historii, tej, która dotyczy ostatnich 50-60 lat, okresu upadku Związku Radzieckiego i poszukiwanie potwierdzenia na różnego rodzaju opowieści o podziemnych miastach z basenami, o rzeczywiście tajnych liniach metra, centrach dowodzenia. Jeżeli przyjmiemy, że przeciętny digger zaczyna gdzieś tam w wieku 18-19 lat tym się zajmować, to myślę, że przynajmniej do 35 roku życia, tak jak wszyscy młodzi chłopcy, stara się bawić trochę w wojnę i poszukiwać takiej przygody właśnie w tej pierwszej warstwie, a potem im bardziej interesuje go historia, tym pewnie schodzi głębiej. A niektórzy schodzą tam tylko po to, by zobaczyć piękno świata podziemnego, bo i nacieki na skałach różnokolorowe i cieki wodne, których jest mnóstwo pod Moskwą. Więc ten świat podziemny także potrafi fascynować. Mówisz, operujesz takim terminem digerzy. Kopacz z języka angielskiego i przyjęło się w Rosji nazywać tych, którzy schodzą pod ziemię digerami. Pewnie digerzy chcieli odnieść się także do powieści braci Strugackich, do stalkerów. No, nie wypadało im nazywać siebie stalkerami, no, więc stworzyli sobie digerów. Jacy to są ludzie? Jaka to jest grupa ludzi? To są ludzie w bardzo różnym wieku. Od młodych, którzy schodzą tam tylko po to, żeby rzeczywiście przeżyć przygodę, zwalczyć swój strach i potem powiedzieć, o, byłem. Poprzez z tych, którzy schodzą tam, by, nie wiem, samemu sobie coś udowodnić, przejść jakimiś tunelami, które już wcześniej były wyznaczone, a jednocześnie próbować odkrywać nowe miejsca, do tych, którzy tam schodzą dlatego, że rzeczywiście interesuje ich historia. I to są ludzie, którzy na co dzień zajmują się archeologią, na co dzień zajmują się historią Moskwy. Kilku przewodników turystycznych poznałem, którzy schodzą tam po to, by sprawdzać, na ile różne opowieści, które oni snują dla turystów, mogły być rzeczywiście prawdziwe. Wow. стиле улиц прячутся в щели жадные двери, знают куда. Кто тебя слышит, кто тебе верит? И несут тебя злые поезда. Szymon Tymański z zespołem w programie trzecim w Klubie Trójki, którego bohaterem jest dzisiaj Maciej Jastrzębski, autor książki Rubinowe oczy Kremla. Teraz trochę skomplikuję ci zadanie, bo tak, my się znamy już od lat, ty wiesz, jakie ja pytania mogę ci zadać, bo chcę po prostu oddać cię w ręce naszych słuchaczy, którzy dzisiaj przyszli na to spotkanie. Państwo zastanawiają się nad pytaniami, a ja na początek poproszę Paulinę Olak, naszą radiową koleżankę. Ja przede wszystkim, nie wiem jak państwo będą zadawać pytania, ja przede wszystkim jako kobieta zapytam o kobiety. Pierwsze pytanie moje jest... O kobiety w Rosji, ponieważ tak dużo i w książce, i w Rosji mówi się o kobietach. Jakie są te kobiety? Na pewno są ładne, z taką swoją specyficzną tak urodą, mieszanką. Tak, takie, no jest bardzo dużo ładnych naturalnie kobiet, ale jeśli mam być tak patriotycznie szczery z państwem, to Polki są bardziej naturalnie ładne, dlatego że Rosjanki nie zawsze są naturalne. Tak się jakoś porobiło w Rosji, że bardzo dużo młodych kobiet i w średnim wieku, ja wiem, że mężczyźnie nie wypada plotkować o kobietach, szczególnie przy kobietach, bo tak jak my sobie jesteśmy w męskim gronie, ale ja cię to łatwiej. No ja do tego skusiłam, więc masz pozwolenie. Starają się tą swoją urodę poprawiać. Mnie się na przykład nie do końca ten pomysł Rosjanek podoba. To właściwie jest tam w Rosji, no można powiedzieć, powszechnym, a już szczególnie w Moskwie. Co trzecia pani ma coś tam dorobionego albo przerobionego. To wydaje mi się, że w Polsce jednak rzadziej spotykamy się z tym zjawiskiem ubierania się w ciuchy markowe, ale tak, żeby było widać, jakie to są ciuchy, i czasami wygląda to dość kiczowato. Z wieloma osobami rozmawiałem i jakby nie jest to tylko moja obserwacja, no i polowanie na bogatego męża. No, w Rosji z tego się zrobił całkiem niezły biznes. Ja też tam we fragmentach opisałem to wszystko w swojej książce, bo dla mnie to też jest takie trochę podziemie w przenośni, traktując różne zjawiska z życia rosyjskich kobiet i rosyjskich mężczyzn. Poza tym, że są piękne i dbają o siebie, są zadbane i wyjątkowe, to jakie mają cechy charakteru? Są otwarte na znajomości, otwarte są na kontakty, ale też potrafią zdecydowanie zabiegać o swoje. Jak sobie wyznaczą jakiś cel, to są bardzo konsekwentne i są dobrymi żonami i dobrymi gospodyniami. Nie patrząc na statystyki rozwodów, które tam są, to bardzo często jest tak, że w Rosji rodzinę, jeśli ona się nie rozleci, to trzyma na swoich barkach kobieta. Ładne, drapieżne, jak już zostaną żonami, to się dobrze opiekują tymi mężami, choć mężowie nie zawsze im się odwdzięczają, albo odwdzięczają się z nawiązką i ta nawiązka nie zawsze na dobre tym kobietom wychodzi. Jeśli ktoś z Państwa ma pytanie, to tu pani. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Chciałem zapytać o najciekawszą potrawę, na którą trafił pan w czasie swojego pobytu w Rosji. Nie mam w głowie teraz na szybko żadnej takiej potrawy. Może poza... ja nie wiem, jak to się nazywa, więc nie posłużę się nazwą, ale opiszę, jak to wygląda. To są takie malutkie pierożki, z tym, że zrobione z twardego ciasta. Nie, on myśli, że nie, to nie są pielmieni, bo one są z takiego twardego ciasta jak orzeszek. W środku jest mięso, ale to mięso jest w takim serowym sosie i podawane są w glinianych garnuszkach, w których też jest sos taki śmietanowo-serowy. Mnie to smakowo bardzo odpowiadało i było dla mnie taką też trochę ciekawostką. W Polsce jakby się z tym nie spotykałem, czy w ogóle w Europie Zachodniej z tego typu potrawami. Maćku, ty tym korespondentem już tam jesteś tak długo, że najstarsi górale nie pamiętają. To nieprawda. Chciałbym wrócić do swoich początków. Co na początku, gdy przyjechałeś z zachodu, powiedzmy tak, co najbardziej w Moskwie cię zaskoczyło? Pozytywnie i negatywnie. W Moskwie bywałem wcześniej i pamiętałem Moskwę z różnych okresów. Oczywiście będąc bardzo krótko w tej Moskwie, po kilka dni. I pamiętam z tamtych czasów Moskwę, znaczy ona pozostała w mojej pamięci jako takie miasto oddychające, słoneczne. Nie było aż takiego ruchu wtedy na ulicach, że na Arbacie było pełno muzykantów, że sprzedawano bubliszki i tam pielmieni, jeszcze jakieś inne uliczne potrawy, że przychodzili porozmawiać tam ze sobą artyści, że przychodzili porozmawiać ze sobą dziennikarze. No generalnie takie miasto otwarte, pełne oddechu i słońca. To jest takie wspomnienie z młodości. Natomiast jak przyjechałem jako korespondent, to negatywnie Moskwa mnie zaskoczyła tym, że to wszystko było zabudowane różnego rodzaju kioskami, budkami, przykryte reklamami i to miasto się nagle skurczyło. Ono nie było już takie jak 20 parę lat wcześniej. Tylko takie zamknięte, szare i właściwie niczym nie różniące się od jednego takiego wielkiego bazaru. Natomiast jeśli chodzi o moją pracę, akurat tak się zdarzało, że trafiałem do Moskwy w okresach, kiedy się coś ważnego działo i z punktu widzenia dziennikarskiego zawsze pozytywnie Moskwa mnie zaskakiwała. Cieszę się, że mogę pracować w Moskwie, bo to jest taka placówka korespondencka, która daje duże możliwości dziennikarzowi. Nawet jeśli mu się za bardzo czegoś nie chce, to miasto go do tego zmusza i to, co się w nim dzieje. Natomiast negatywnie mogę Moskwę ocenić jako miasto, które jest bardzo trudne do takiego codziennego egzystowania, do codziennego życia. Raz ze względu na drożyznę, dwa ze względu na odległości, korki. Można na Moskwę się wiele razy denerwować. Maciej, chciałam cię zapytać o twoich kolegów dziennikarzy. Ja najwięcej kontaktu mam z polskimi dziennikarzami, z tymi, którzy pracują w Kijowie. Troszeczkę mniej znam środowisko moskiewskie. Widzę dużą różnicę między tym, co jest w Polsce, a właśnie na Ukrainie. Polscy dziennikarze, mam wrażenie, że bardziej chcą nawiązać kontakt, relacje, zbudować, dowiedzieć się, co rozmówca tak naprawdę chce przekazać, czy ma do powiedzenia. Na Ukrainie jest dużo większa taka agresja w pytaniach, tak jakby chciał dziennikarz wygrać pewną sytuację, co nie zawsze prowadzi tak naprawdę do zdobycia nowych informacji. Powiedz mi, jak to wygląda twoim zdaniem w Rosji? To zależy, jaki program telewizyjny, czy też jaka gazeta. Są oczywiście takie stacje telewizyjne, które są nastawione na agresywność przekazu i udowadnianie za wszelką cenę swoich racji. I tutaj jakby wszystko jest oczywiste od powiedzenia dzień dobry aż do zakończenia tego programu, bo takie są konwencje tych programów. Natomiast oczywiście są takie stacje, chociażby telewizyjne, głównie związane z tymi środowiskami niezależnymi, których rzeczywiście dziennikarze starają się czegoś dowiedzieć. No. Ja mam takie trochę bardziej rozbudowane pytanie. Jakie zmiany zaszły w ciągu tych 20 ponad lat w Moskwie? Czym się te zmiany różnią od zmian, które zaszły w krajach takich jak Polska i jeszcze bardziej na zachód? Czym się różnią zmiany w Moskwie, a na przykład w Warszawie? W konstrukcji miasta, w zachowaniu ludzi? Jakie budynki powstawały? Rozumiem. Jeśli chodzi o Moskwę, to wszyscy podkreślają, że Moskwa to jest jeden wielki chaos architektoniczny. Można się z tym nie zgodzić, zwiedzając poszczególne części miasta i być zachwyconym ulicami, czy też ich takimi pojedynczymi zabytkami, ale wielu architektów, to nawet niedawno pojawiały się artykuły na ten temat przy okazji takiej wielkiej akcji burzenia czteropiętrowych, a nie pięciopiętrowych budynków chruszczowek, że trzeba zrobić z tym porządek, nie tylko dlatego, że to jest stara substancja mieszkaniowa, ale też dlatego, że jest wielki chaos architektoniczny w Moskwie. Moskwa chyba najbardziej ucierpiała w okresie tym początkowym Związku Radzieckiego, kiedy Stalin chciał tę Moskwę przerabiać według swoich różnych pomysłów, czasami wręcz kosmicznych. Nie wszystkie zrealizował, a może szkoda, bo gdyby zrealizował chociażby takie budynki przypominające obecne te wysokościowce, nazywane siedmioma siostrami, tak jak nasz Pałac Kultury, ale jeszcze z wielkimi posągami na dachach, to może byłoby to takie jedyne miasto na świecie, do którego warto by było polecieć i zobaczyć takie budynki. Więc w tej przestrzeni architektonicznej Warszawa chyba nam się uporządkowała i wypiękniała. Ja nie jestem z Warszawy, więc mnie się Warszawa podoba. Natomiast w Moskwie chyba dopiero teraz rozpoczęły się różnego rodzaju prace takie, które mają to miasto troszeczkę uporządkować, poprawić i przystosować do normalnego funkcjonowania. Poszerzane są główne ulice, część ulic jest przerabianych na deptaki. Zobaczymy, jak będzie przebiegała ta akcja z burzeniem chruszczowek i budowaniem w ich miejsce. Pytanie, czy rzeczywiście bloków mieszkalnych, czy też tam zaczną powstawać jakieś, nie wiem, biurowce dla biznesmenów. Tego tak naprawdę nie dowiemy się, dopóki to się nie zacznie dziać. Rzeczywiście bardzo dużo prac w centrum Moskwy było w ciągu ostatnich 3 lat związanych z wymianą chodników, krawężników, ogradzaniem trawników takimi metalowymi słupkami z łańcuchami, stawianiem nowych latarni, żeby jakoś to wyglądało i żeby przywrócić miastu. Oczywiście przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, ale trochę taki starszy wygląd, bo latarnie przypominające latarnie gazowe, o tego typu zabiegi w Moskwie były, tylko też z kolei, jeżeli patrzy się na to z takiej perspektywy codziennego przechodzenia z domu do sklepu, a na tej drodze takich prac sporo było wykonanych, no to te krawężniki, burtniki, one są bardzo wysokie nadal, czyli przeszkadzające tym wszystkim, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich, na rowerach, czy też z wózkami dziecięcymi. Te wszystkie słupki i łańcuchy zostały pomalowane takimi farbami, że trzeba je przynajmniej raz w roku jeszcze raz malować, bo one rdzewieją i ta farba odpada. Albo tak jak mamy, idąc od nas z bloku do pobliskiego supermarketu, postawiono słupki i między nimi rozciągnięto łańcuch i nie zrobiono przejścia dla pieszych, więc teoretycznie i zgodnie z przepisami powinniśmy wszyscy chodzić naokoło, bo ta uliczka jest ślepa. Tylko że nikt na to nie zwraca uwagi, bo wszyscy się przyzwyczaili i lezą przez te łańcuchy. Zresztą ja też. No bo tak, bo to jest naturalna droga do sklepu. Jeśli chodzi o ludzi, to myślę, że ludzie stali się bardziej ostrożni w tej chwili po tych 26 latach od upadku Związku Radzieckiego. Wtedy, kiedy byłem tam pierwszy raz i byłem zachwycony i ludźmi, i zachwycony tym, co się w ogóle dzieje w Moskwie i atmosferą Moskwy, tej Moskwy sierpnia 91 roku. Ludzie się pozamykali w sobie, boją się wszystkiego. To jest też spowodowane represjami i taką olbrzymią presją ze strony władz wywieraną na wszystkich, którzy myślą trochę inaczej. To jest takie pokłosie tego, co działo się w latach 2011-2012. 2012, kiedy ludzie masowo wychodzili na ulicę, by zaprotestować przeciwko polityce Kremla, przeciwko Władimirowi Putinowi, a represje, które ich dotknęły, spowodowały, że część polityków uciekła za granicę, część działaczy odsiaduje różne wyroki albo ma te wyroki w zawieszeniu, a inni po prostu wolą na razie przynajmniej się nie wychylać, bo boją się o swoje życie, o swoją pracę, o życie i zdrowie najbliższych. Więc tę atmosferę da się odczuć, więc te zmiany, jeśli one rzeczywiście w tej chwili w ciągu ostatnich 26 lat następują, to następują chyba ku gorszemu. Ja rozmawiałem i z tego się bardzo cieszę z dwiema osobami, które zrobiły na mnie olbrzymie wrażenie po takim bardzo długim spotkaniu z nimi, bo to było po kilka godzin, z Siergiejem Kowaliowem i z Ludmiłą Aleksiejewą. Ja się z nimi spotykałem od początku tego roku kilka razy, przygotowując wywiady dla Polskiego Radia, takie bardzo długie. I na przykład Siergiej Kowaliow określił ten okres dzisiejszy jako Związek Radziecki, tylko jeszcze gorszy. Natomiast ten okres Rosji Jelcynowskiej mówił, że była to taka próba zrozumienia, czym jest demokracja. Mówił, że Borys Jelcyn sam, mając w głowie takie radzieckie samowładztwo, starał się bardzo mocno pokazać, że jednak gdzieś też w tej głowie jest miejsce na demokrację. I taki fragment anegdotyczny, właściwie dwa, które zapadły mi w pamięci, mogę Państwu przytoczyć, dotyczące porównania współczesnej Rosji i Związku Radzieckiego. Kowaliow mówił, że kiedy odsiadywał tam jeden z wyroków w latach 50., przyjeżdżał do nich, do łagru, prokurator nadzorujący, tak to się nazywało, i mówił im: słuchajcie, przestańcie pisać skargi na to, co dzieje się w obozie, przestańcie pisać skargi na mnie, tam na klawiszy, na kogoś jeszcze, i powoływać się przy tym na konstytucję, bo radziecka konstytucja nie została napisana dla was, tylko została napisana dla amerykańskich murzynów, żeby oni wiedzieli, jak dobrze żyje się w Związku Radzieckim. Ja z otwartą buzią słuchałem Kowaliowa, kiedy on właśnie takie różne rzeczy mi opowiadał, bo one w sposób bardzo obrazowy pokazują, jaki był Związek Radziecki, jaka jest współczesna Rosja, czy to się zmieniło, czy nie. Każdy z nas może sobie wyciągnąć sam wniosek. Druga historia związana z Jelcynem, to było zaraz po puczu. Kowaliow mówi: ja rzadko się spotykałem z Jelcynem, ale raz kiedyś mnie zaprosił do siebie i mówi: słuchaj, musimy coś zrobić z tą karą śmierci, bo Europa na nas naciska. To było chyba zaraz po puczu, wtedy, kiedy rozpoczęła się dyskusja, czy Rosję przyjąć do Rady Europy, czy nie. No i Jelcyn mówi: no nie zniesiemy tej kary śmierci, no nie ma szans. Kowaliow mówi: nie, no musimy. Jelcyn, tak mi Kowaliow opowiadał, mówi, wyjął gazetę i mówi: zobacz, widziałeś tę listę? Na pierwszym miejscu jest Jelcyn, na 27 jest Kowaliow i to jest lista śmierci. Myśmy mieli zostać przez puczystów zgładzeni. Na co Kowaliow odpowiada: no dobra, ale w końcu nas nie zgładzili, więc spróbujmy coś z tą karą śmierci zrobić. Jelcyn podobno się zamyślił i mówi: tak, ja już wiem, co zrobić. Ja ich skażę na śmierć, potem ułaskawię i dopiero wtedy zniesiemy karę śmierci. I Kowaliow mówi: proszę zobaczyć, takie samouprawstwo i jednocześnie krztyna myśli demokratycznej w jednej głowie. W ten sposób ci ludzie charakteryzują te zmiany, które zachodzą, i pewnie w ich rozumieniu one nie zachodzą na lepsze. Ponieważ tam przeczytałem taką króciutką biografię pana, był pan na Białorusi, w Gruzji, teraz w Moskwie. Jakby pan miał w dwóch zdaniach powiedzieć, jaki jest stosunek takich normalnych, prostych ludzi, których pewno pan spotkał, czy w Białorusi, czy w Gruzji, czy właśnie tutaj w tym obecnym rejonie Moskwy. Jaki jest ich obecny stosunek do Polaków? Ja zaryzykuję i powiem to, co ja czuję w tych kontaktach. To są kontakty, może nie u wszystkich, jakieś wylewne i ciepłe, ale raczej stosunek Rosjan przeciętnych, jeśli go odpolitycznimy, to jest pozytywny do Polaków. Raz tylko spotkałem pana, którego zapytałem na ulicy o coś. Ja już nie pamiętam o co, bo to taka tam sonda uliczna nagrywana przeze mnie, który powiedział: ja panu nie będę nic mówił, bo po akcencie słyszę, że pan jest Polakiem, a wy to jesteście tacy... W każdym razie chodziło mu o to, że my szybciej chwytamy za szablę, niż posłuchamy, co ktoś ma nam do powiedzenia. Ale generalnie większość Rosjan takich przeciętnych, jeżeli usłyszą, że rozmawiają z Polakiem, czyli wprost ktoś mu powie, że tak, ja jestem tam, nie wiem, z Warszawy, z jakiegoś, no generalnie z Polski, to ciągle jeszcze jest tak, że starają się doszukiwać: a ja oglądałem Czterech Pancernych i Psa, albo ja pamiętam jakiś tam film, albo jakąś piosenkę, albo byłem w Polsce na wycieczce teraz ostatnio. albo poszukują też jakichś korzeni, że wie pan, bo moje nazwisko to jest takie tam po babci, czy po prababci, czy tam po dziadku, czy tam po kimś i ono jest polskie, bo mam jakieś polskie korzenie. Ja osobiście nie spotkałem się z negatywnym nastawieniem do mnie w związku z tym, że jestem Polakiem. Natomiast oczywiście na tym poziomie politycznym słyszałem wiele nieprzyjemnych słów pod swoim adresem i pod adresem naszego kraju. To jeszcze króciutkie pytanie. Ja z kolei gdzieś tam na Mazurach się spotkałem, że w narodzie rosyjskim nadal tkwi taki duch stalinizmu gdzieś jeszcze. Czy pan to potwierdza, czy to bzdura? Tak, w sporej części społeczeństwa rosyjskiego może nie duch stalinizmu, ale Związek Radziecki jeszcze funkcjonuje. Ja kiedyś się zastanawiałem nad tym, jak to jest z tymi wieloma narodami i kulturami i religiami, które są dzisiaj wpakowane do worka jako Rosja i Rosjanie i język rosyjski powinien być tym, co ich jednoczy i ten patriotyzm i wielka wojna ojczyźniana. Czy oni rzeczywiście jakoś się potrafią ze sobą porozumieć i dogadać? I myślę, że te czasy Związku Radzieckiego, mimo wszystko drzemiące w duszach starszego i średniego pokolenia, są spoiwem. Nie wiem, jak długo będą spajać narody Związku Radzieckiego, ale są. Podam Państwu taki skrajny przykład, który przychodzi mi do głowy. To są narody zamieszkujące Kaukaz, które w większości są muzułmańskie. No nie wyobrażam sobie Czeczena, takiego, który rzeczywiście przestrzega wszystkich kanonów islamu, żeby on siedział i z Rosjaninem pił na łące wódkę, no bo nie powinien z powodów religijnych tego robić. Ale ponieważ on pewnie kiedyś służył w armii radzieckiej albo we współczesnej rosyjskiej, miał kontakt normalnie z żołnierzami rosyjskimi, którzy są albo wyznania prawosławnego, albo ateistami, albo jeszcze inne mają pomysł na to, by wierzyć bądź nie wierzyć. To wyobraża sobie pan w czasach Związku Radzieckiego, żeby ci ludzie ze sobą nie usiedli i nie napili się wódki. No ja sobie nie wyobrażam, bo pewnie tak jest. Więc jakby ten Związek Radziecki mimo wszystko drzemiący w tych ludziach jeszcze podtrzymuje w nich jakiś kontakt ze sobą i nie doprowadza do takiej sytuacji, w której rzeczywiście ci ludzie zaczną się od siebie oddzielać ścianami i murami, bo wtedy może tam w tej Rosji bardzo różnie się dziać. Choć przykład Czeczena i Rosjanina też nie jest z innego punktu widzenia najlepszy, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Czeczeni kochali Rosjan. Zaczęliśmy to nasze spotkanie, ty zacząłeś to nasze spotkanie dzisiejsze od Placu Czerwonego, bo z niego się przywita ze słuchaczami tu z Państwem w studiu. Powiedz mi, lubisz to miejsce? Lubisz Plac Czerwony? Lubię Plac Czerwony. Choć tak jak rozmawialiśmy przed spotkaniem z Państwem, ty pracowałeś w Moskwie, ja pracuję w Moskwie, nie wiem jak Wacek i Jacek, ale na tym Placu Czerwonym bywamy bardzo rzadko, bo jakby tam niespecjalnie mamy potrzebę chodzenia wokół Kremla i przebywania na Placu Czerwonym, a wejście do GUM-u to raczej kończy się zawałem serca, bo nas nie stać tam nawet na krawat. Przynajmniej ja niechętnie chodzę po sklepach, w których mogę sobie tylko popatrzeć na wystawy. Natomiast kiedy już tam jestem, czuję się takim z jednej strony turystą, który jest w miejscu, które oglądają wszyscy i jest wiele osób, które mówią, o, chcielibyśmy tam być. Od razu przychodzi mi do głowy, że oni by chcieli, a ja jestem. A poza tym też jest to takie miejsce fotogeniczne, jeśli można użyć do przedmiotów takiego określenia, które bywa różne o różnych porach dnia i przy różnej pogodzie, dlatego że kolorowe kopuły cerkwi, pozostańmy Wasyla Błogosławionego, same mury Kremla, nawet z tego samego miejsca, kiedy wchodzi się od strony Placu Maneżowego na Kreml, bywają różne. Państwo widzą fotografie, jeżeli są ciężkie ołowiane chmury z jakimiś przebłyskami, inaczej wyglądają te żółcie, zielenie, fiolety na kopułach tej cerkwi, a inaczej przy takim czystym, błękitnym niebie i słońcu. Więc z takich typowo estetycznych powodów lubię tam być. No i lubię tam być raz w roku wtedy, kiedy muszę i chcę, czyli podczas defilady wojskowej. Może nie dlatego, że lubię patrzeć na czołgi, ale no i jest coś takiego, kiedy widzi się, jak Rosjanie bardzo zacieszają się, że pokazują światu te swoje rakiety i tak człowiek popatrzy nawet na tych kolegów, dziennikarzy, którzy stoją obok ciebie i widzi, że oni z taką wielką satysfakcją, o, a co, w Warszawie przejedzie tam taki wielki czołg po ulicy? No nie macie takiego czołgu, a my to mamy. Zapytałem cię o Plac Czerwony, bo jak się teraz używając tych tajemnic i tajnych sztuczek moskiewskich obejrzysz i popatrzysz na tę najbardziej znaną wieżę kremlowską, to niestety zegar pokazuje, że zbliżamy się do końca naszego spotkania. Więc na koniec mamy jeszcze dla Państwa oczywiście muzykę i Tymona Tymańskiego z zespołem. Thank you.

dookoła nas. Kochamy się ostatni raz, ostatni raz. Gazowe maski, wielki bal, ostatni raz. Całuję cię ostatni raz, ostatni raz. Tymon Tymański z zespołem. Kremlowskie kuranty pokazują nam i wybijają godzinę końca naszej audycji. Dziękuję bardzo serdecznie Maciejowi Jastrzębskiemu, który był bohaterem dzisiejszego Klubu Trójki, a także Tymonowi Tymańskiemu wraz z zespołem, którzy uświetnili to nasze spotkanie. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.